bile maskara oldum. Ay, ay unutuldum. Karda, kışta, kurda, kuşa yem oldum. Adını binlerce yıldızla aldırmadı, görüp geçti çağırma. Ay, ay kahroldum. Düşe kalka peşinde maskara oldum. Ay, ay unutuldum. Karda, kışta, kurda, kuşa yem oldum. Oldum.